ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy środę, 6 czerwca. Patrycjusz Wyżga, zapraszam na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejm przed debatą nad wnioskami o odwołanie wicepremier Szydło i minister Rafalski. Najpierw głos zabrał premier. Kolejny już pożar na składowisku odpadów w Zgierzu. Strażacy przez tydzień walczyli tam z ogniem pod koniec maja. Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego słowa kandydatki na amerykańską ambasador w Polsce będą miały tylko pozytywne skutki. O programie 500+, programie Mieszkanie Plus i o wyprawkach szkolnych dla dzieci mówił premier w Sejmie, gdzie za chwilę powinna się zacząć debata nad wnioskami opozycji o odwołanie wicepremier Beaty Szydło oraz minister Elżbiety Rafalskiej. Przemówienie Mateusza Morawieckiego na sali plenarnej słuchał Michał Fedusio, z którym mamy połączenie. Michał, na co szef rządu zwracał szczególną uwagę? Premier Mateusz Morawiecki podczas zakończonego już przemówienia mówił o zmianach w podejściu do problematyki społecznej, jakie nastały od początku kadencji. Przypominał o zwiększonych wydatkach na programy socjalne, na walkę z bezrobociem, rozwój miasteczek czy wsi, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, podwyżki emerytur i w końcu programy pomocowe dla niepełnosprawnych. Zwiększyliśmy wydatki na cele związane z osobami niepełnosprawnymi z 12,5 miliarda na ponad 15,5 miliarda w ciągu 2,5 lat. To jest zwiększenie o 25%. A w budżetach domowych pokrzywdzonych przez LOT zwiększyliśmy ich budżety poprzez różne dodatki rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, rentę socjalną z około 2000 zł do około 3000 zł, a więc o 50%. Premier, opisując dokonania swojego gabinetu, poprosił o głos jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji nad wnioskami o wotum, a to ta dyskusja właśnie się rozpoczęła. Już poseł opozycji argumentuje złożone wnioski. Michał Fedusio z Sejmu, dziękujemy za relację. Strażacy cały czas dogaszają pożar, który pojawił się nad renem na składowisku odpadów w Zgierzu. Tym samym, które paliło się pod koniec maja. Komendant Straży Pożarnej Dariusz Berezewski. Patrol zauważył nowe zarzewie ognia. Ogień bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać, dlatego powiadomili Państwową Straż Pożarną. Po dosłownie kilku minutach pojawiło się tutaj 6 zastępów. To jak widzimy, sytuacja jest na tą chwilę już opanowana. No ale niestety, no bo jak widzimy, pogoda też jest przeciwko nam. Spodziewamy się, że takie sytuacje mogą się w najbliższych dniach powtarzać. W Zgierzu nielegalnie składowano śmieci m.in. z Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Włoch. Minister środowiska zapowiedział walkę z mafią śmieciową. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu podkomisja finansów może zająć się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o wsparciu dla osób, które mają kredyty walutowe. Chodzi o pomoc m.in. dla tzw. frankowiczów. Dwa ostatnie posiedzenia podkomisji nie odbyły się, ale jej przewodniczący poseł Tadeusz Cymański z PiS-u uważa, że ustawa zostanie przyjęta w ciągu kilku miesięcy. Dodaje, że posłowie muszą jeszcze popracować nad zgłoszonymi poprawkami. Tym elementem, który budzi największe emocje i jest chyba najtrudniejszy, to jest nowa instytucja. Banki miałyby przygotować oferty, propozycje dla klientów z możliwością przewalutowania z walut obcych, głównie z franka na złotego. Według jego kursu, w jaki sposób, na jakich zasadach, to jest właśnie w tym nowym elementem w tej ustawie. Działacze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu przypominają, że w poprzedniej kadencji wszyscy posłowie PiS byli za zrównaniem kredytów walutowych ze złotówkowymi, a dziś mówią, że kredyty te nie mogą być zrównane. Tadeusz Cymański przyznał, że część przedstawicieli PiS-u zmieniła podejście do kredytów walutowych w porównaniu z 2015 rokiem. Frankowicze krytykują prezydencki projekt za to, że ma pomóc tylko osobom, które nie radzą sobie ze spłatą kredytów. Nie ma już mowy o obowiązkowym przewalutowaniu po sprawiedliwym kursie. Wypowiedzi kandydatki na amerykańskiego ambasadora w Polsce, Georgette Musbacher, mogą przynieść same pozytywne rezultaty, tak mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Chodzi o wystąpienie przed Komisją Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu i stwierdzenie, że nowelizacja ustawy o IPN-ie wywołała falę antysemityzmu w Europie Wschodniej. Z tej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że pani ambasador ma nadzieję, a wręcz pewność, że jej praca wzmocni nasze relacje między Polską i Stanami Zjednoczonymi, że wszystkie problemy, z jakimi pani ambasador została zapoznana przed przybyciem, w wyniku rozmów i w wyniku tutaj pobytu swojego, sprawi, że nasze relacje i między nami i panią ambasador, ale przede wszystkim między Polską i Stanami Zjednoczonymi będą zdecydowanie co coraz lepsze. Kandydatka na ambasadora Stanów Zjednoczonych zadeklarowała też gotowość upominania się o uszanowanie w Polsce instytucji demokratycznych, wolności słowa, niezależności sądownictwa i zasad prawa. Jak dowiedziało się Polskie Radio, sprawa wypowiedzi Georgette Musbacher zostanie poruszona przez polskich dyplomatów w Waszyngtonie podczas dzisiejszego spotkania z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy i Eurazji. Będzie to także tematem Pulsu Trójki o 17.45. Skrót wiadomości w Trójce za niespełna pół godziny. Czas na sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. I zasadnicze pytanie, czy będą jakieś informacje o polskich piłkarzach? Spodziewałeś się, że mogłoby ich zabraknąć? Spodziewałem się, że wszystko już wiem, ale ja domyślam się, że jeszcze nie do końca wszystko. Na 8 dni przed mundialem musieliśmy zajrzeć Arłamowa. Natomiast nie od piłki zacznę, a od tenisa, bo nasi seniorzy w Paryżu co prawda w tenisa już nie grają, więc można mówić o juniorach. A na dodatek jest dobry i znakomity powód, żeby o naszych juniorach mówić, bowiem Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału rozgrywek juniorskich na kortach imienia Rolanda Garrosa. Polka pokonała Francuzkę Clarę Burel 6-3, 6-1. No więc brawo. Podobnie łatwo, a nawet ciut łatwiej, bo 6-2, 6-1 w turnieju dorosłych zawodniczek Garbinę Muguruza wygrała z Marią Szarapową. To był ćwierćfinał. Zatem zwyciężczyni sprzed dwóch lat wygrała z dwukrotną triumfatorką sprzed lat. Hiszpanka w półfinale zagra z Simoną Halep z Rumunii, która wyeliminowała Angelique Kerber. Natomiast przypomnę, że w drugim półfinale spotkają się dwie zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. To Madison Keys i Sloane Stephens. Robert Kubica weźmie udział w zaplanowanych na 31 lipca i 1 sierpnia testach Formuły 1 na torze Hungaroring pod Budapesztem. Tam będzie też jeździł Brytyjczyk Oliver Rowland. W maju Kubica jeździł już na torze w Barcelonie. Ktoś powie, w Barcelonie, teraz w Budapeszcie. No ale po to tam Kubica w zespole Williamsa jest rezerwowym kierowcą, który ma służyć temu, by zespół rozwijał projekt samochodu, by rozwijał się samochód i tak dalej, jak i tak dalej. Będzie rozkręcał na tych najnowocześniejszych samochodach, przy okazji testując szybsze czasy od tych kierowców z pierwszej linii, to kto wie, jak to się skończy, prawda? Więc takie nadzieje rozgrzane, czemu nie? Kto wie, już tak było, na razie nic z tego nie wyniknęło. Zobaczymy. No właśnie, a teraz o tym, co w Arłamowie, w końcu do mundialu już tylko 8 dni. No i pytanie, czy nie mają piłkarze już siebie trochę dość, bo najpierw tydzień w Juracie, teraz tydzień w Arłamowie. Wojciech Szczęsny. Nie, bo jesteśmy wszyscy dobrymi kolegami i lubimy ze sobą spędzać czas nie tylko na boisku, ale też Tomek Iwan dba o to, żeby poza boiskiem też różne atrakcje były. Dzisiaj się szykuje jakaś niespodzianka, jeszcze nie wiemy, chociaż podejrzewamy, że strzelnica. Myślę, że jadąc na mundial wszyscy mamy nadzieję, że będziemy musieli swoje twarze oglądać jak najdłużej. No, byle nie siatka noga. No tak. W końcu za dwa dni już się zacznie coś dziać na poważnie. Będzie przedostatni mecz sprawdzian przed Euro. W Poznaniu zagramy z Chile, a więc całkiem silnym zespołem. No i potem już ostatnie spotkanie, no i mundial. A od 4 czerwca do Rosji przyjechało, no na podstawie Fan ID, czyli takiego dokumentu identyfikującego kibica. Na razie niewielu z nich, 1491 dokładnie, tak mówią w Centrum do Spraw Bezpieczeństwa Mundialu, ale generalnie mówi się, że przyjedzie od 500 do 600 tysięcy zagranicznych kibiców. Najwięcej biletów kupili Rosjanie, co prawda 872 tysiące. No a potem te statystyki spadają już okrutnie, bo Stany Zjednoczone, które są drugie na liście, Amerykanie są drudzy na liście, kupili 10 razy biletów mniej, tylko 86 tysięcy, a potem Brazylia i może dla niektórych to zdziwienie, że Kolumbijczycy do Rosji dość tłumnie zjadą. Spodziewają się też kibice coraz większej liczby turystów z Francji i z Niemiec. A ty kiedy startujesz? No ja startuję, powiedziałbym, że trzymają mnie na lotnisku. Jeszcze ciągle w blokach startowych startują Janek Kołucki i Adam Malecki. Oni będą stamtąd z Rosji relacjonować dla nas to, co się będzie działo, a ja będę tutaj tym technicznym raczej pociągającym. Relacje na żywo i wszystko będą Państwo wiedzieli z anteny radiowej Trójki. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia po 19. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, nie powinno padać, ale będzie chłodno od 3 stopni na północnym wschodzie do 10-13 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę.

Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Siedemnasta 17 to nasza piosenka dnia. Dawid Podsiadło. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do tych dziwnych dźwięków. Tak brzmi, proszę Państwa, maszyna Goldberga, która nie potrzebuje zasilania. Wszystko zbudowane jest z drewna, metalu i plastikowych rurek. Te dźwięki w pewnym sensie sugerowały te materiały, z których została ta maszyna zbudowana. Przesadnie rozbudowany mechanizm gaszący świece czy urządzenie do podawania kubka z wodą. Od kilkudziesięciu lat na całym świecie tworzone są dziwne machiny po to tylko, by za pomocą jednej kulki wprawić w ruch coraz to nowe elementy takiego urządzenia. Decha jak decha. Po prostu drewniana ściana z otworami. Piotr Pustoła, Centrum Nauki Kopernik Elektryk. Nawiercona deska z otworami nagwintowanymi i służy do tworzenia maszyny Goldberga. Czyli po ludzku? Takiej maszyny, która w jak najbardziej skomplikowany sposób będzie robiła jak najprostszą rzecz. Komputer? Bez prądu? Tak, jest to zupełnie analogowe urządzenie. Przy pomocy różnych haków, wkrętów, śrub i masy różnych innych urządzeń musimy stworzyć tor dla kulki, która spadnie z najwyższego punktu do jej najniższego. A na pikniku naukowym będzie można zrobić też taką maszynę Goldberga, tylko w makroskali. Katarzyna Nowicka z Centrum Nauk Kopernik. Czyli będzie ponad 20 różnego rodzaju modułów, które będziemy ze sobą łączyć. Kilkakrotnie w trakcie pikniku ta maszyna będzie robiona i no, kulminacyjnym punktem będzie niespodzianka. Cały myk polega na tym, żeby ten tor był jak najbardziej zróżnicowany i wymyślny. Co sobie wymyślimy, tak możemy tutaj to zorganizować. To nie będzie nawet ściana na pikniku, to będą po prostu trójwymiarowe różnego rodzaju moduły, które będziemy ze sobą łączyć i kulka pozostaje. Kulkę będziemy prowadzić przez te różnego rodzaju utrudnienia, tory, przeszkody. No do czegoś, ponieważ jest początek i jest koniec i zadanie do przeprowadzenia od punktu startowego do punktu metowego. Ta kulka, rozumiem, że ona może się odbijać na przykład na boki, tak? I ten czas upadku będzie na przykład dwa czy trzy razy dłuższy. Tak, najfajniej jak ten czas będzie właśnie jak najdłuższy. Kulka może wpadać do rury, może wyskakiwać, odbijać się od różnych gum, wpadać do kubka, zjeżdżać, wciągać się. To zależy tylko od naszej wyobraźni. Mm. maszynę, a właściwie wielką machinę Goldberga będzie można zobaczyć na własne oczy podczas pikniku naukowego. Zapraszamy na stadion PGE Narodowy. To już 9 czerwca. Wstęp oczywiście wolny. Siedemnasta 22 w studiu Michał Rzekowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Tam zawsze coś się dzieje. Wydawałoby się czasami, że jest nieco spokojniej, po czym okazuje się, że mamy nowe informacje. Ta sytuacja się odrobinę zmienia i znowu jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać, ponieważ kończy swoją podróż premier Izraela po Europie i tutaj namawiał polityków w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, by odstąpili od układu atomowego z Iranem. No i padły słowa o tym, że znowu Żydzi będą ginęli właśnie z rąk Irańczyków, a z kolei Irańczycy mówią o Izraelczykach, że jest to, no, bardzo brzydko, złośliwy wrzut rakowy. Także słowa bardzo ostre i też bardzo ciekawa misja premiera Izraela. O tym, jakie mogą być konsekwencje tych słów i tych zapowiedzi, już teraz. Zapraszamy do Trójki. A w studiu ze mną arabista Jan Natkański, były ambasador w krajach arabskich. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed przyjazdem Benjamin Netanyahu wysłał tajne dokumenty wykradzione przez szpiegów Mossadu w Teheranie. Miały tam i mają być tam dowody na to, że Irańczycy właściwie to oszukiwali cały czas Zachód i w rzeczywistości mieli plany budowy bomby atomowej. Co pan o tym myśli, o takiej dyplomacji? Po pierwsze myślę, że premier Netanyahu kontynuuje to, co rozpoczął tym wielkim widowiskiem teatralnym, kiedy kilka tygodni temu, kiedy pokazywał, odsłaniał takim teatralnym gestem poszczególne szafy, w których były dokumenty zarówno pisane w skoroszytach, jak i inne. To jest kontynuacja. Mnie dziwi jedno. Dlaczego Netanyahu się boi być jedynym sojusznikiem prezydenta Trumpa przeciw Iranowi? Nie wiem tego. Bo to wszystko jest konsekwencja tego, że Stany Zjednoczone odstąpiły od tej umowy 8 maja. Tak. Wszyscy pozostali sygnatariusze, w tym europejscy i Rosja, i Chiny, są za utrzymaniem. I uważam, że słusznie są za utrzymaniem, ponieważ cokolwiek było u początków programu nuklearnego irańskiego, to został on zamrożony do 25 roku. To mam pytanie, czy lepiej coś zamrozić, czy teraz dawać Iranowi możliwość, że wrócimy do tego, co zamroziliśmy. No Iran już zadeklarował wczoraj i dzisiaj, że wraca do wzbogacania uranu, czyli do tego programu, można powiedzieć, który był przyczyną też nałożenia na niego sankcji. To nie tak dokładnie. Iran zapowiedział, że rozpocznie przymierza się do wznowienia produkcji centryfug, czyli tych instrumentów, czy tych, powiedzmy, urządzeń, które są potrzebne do wzbogacania. Tym stwierdzeniem jeszcze nie narusza układu. I dopóki ten układ funkcjonuje, to jesteśmy świadkami eskalacji słownej napięcia. Natomiast kiedy układ przestanie funkcjonować, ponieważ Iran stawia także warunki europejskim sygnatariuszom, powiada: panie, panowie, kontynuujcie współpracę gospodarczą, bo to było celem. Współpraca gospodarcza. Europejczycy powiadają, no tak, będziemy kontynuować, ale firmy europejskie, a firmy europejskie powiadają, no a my się nie oprzemy tym sankcjom. I tu jest dylemat zupełnie innego rodzaju. To jest nowa odsłona transatlantyckiej wojny handlowej, której pierwszym elementem są te cła na stal i aluminium. Czy w ogóle puszczenie w niepamięć porozumienia amerykańsko-europejskiego handlu, o którym tyle było, tak głośno było kiedyś. Oczywiście Netanyahu na przykład w Berlinie straszył, że będzie kolejna fala uchodźców syryjskich. On ma rację. Jak Izrael będzie bombardował pozycje irańskie w Syrii, no to przecież uchodźcy nie wrócą, tylko będą nowi, którzy gdzieś powędrują. To jest bardzo skomplikowana w całości historia. Panie ambasadorze, ale tutaj gazeta Times, raczej prestiżowa brytyjska gazeta, powołuje się na funkcjonariusza izraelskiego wywiadu, który ocenia, że różnica pomiędzy zakresem prowadzonych badań ujawnionych w tych materiałach zdobytych przez szpiegów Mossadu, a oficjalnymi irańskimi dokumentami przekazanymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to budziło śmiech. To znaczy, tyle nieprawdy w tym wszystkim jest. Ta informacja oczywiście się ukazała w poniedziałek. Dzisiaj premier Benjamin Netanyahu będzie rozmawiał z premier Terezą May właśnie w Londynie. Czy ta zależność tych informacji w gazecie, a wycieczka premiera Izraela ma jakieś znaczenie? I tego typu rewelacje? Do wszelkich rewelacji, przy wszelkich rewelacjach dziś stawiam znak zapytania, dopóki nie będą zweryfikowane. Nie ulega wątpliwości, że irański program nie miał tylko charakteru pokojowego, ale powtarzam, został zamrożony. No ale... A mam odrębne pytanie. A czy Netanyahu w tych rozmowach przyznaje się, ile sam ma bomb atomowych? Izrael to do tego się nigdy nie przyznał. Wszyscy mówią, że to jest domniemanie. On zarzuca Irańczykowi kłamstwo. A co robi sam? Po prostu nie mówi prawdy. Nie mówi nic. Ale powołuje się również na Międzynarodową Agencję Atomową. Mówi o tym izraelskim funkcjonariuszu wywiadu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej mówi, Iran wypełnia postanowienia układu atomowego. I to kilkanaście razy Agencja Wiedeńska opowiada, bo to jest od kilkunastu miesięcy, w końcu porozumienie zostało podpisane w lipcu 2015 roku, to już prawie 3 lata, z pełną weryfikacją niezapowiedzianą, i dopóki ta agencja będzie takie oświadczenia wydawać, to znaczy, że układ funkcjonuje i wszystko, co jest, czym próbuje się podważyć ten układ, jest w moim przekonaniu szkodliwe dla stabilizacji na Bliskim Wschodzie, choć Iran powinien być postawiony do poważnych rozmów, ale z zupełnie innych powodów, nie tylko z tego. Z jakiego powodu? Krótko proszę. Swojej ekspansji na Bliskim Wschodzie, być może również programu rakiet balistycznych. A czy udało się Europę przekonać do swojego zdania premierowi Izraela? W moim przekonaniu nie. Czyli... Co podkreślił zwłaszcza prezydent Macron. Dziękuję bardzo. Arabista Jan Natkański, były ambasador w krajach arabskich, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg ze stacji do stacji. przez stację. Objęcie z pociągu uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu uprzejmie przepraszamy. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. 17.30 właśnie teraz minęła. Krzysztof Zyblewski. W Sejmie debata nad wnioskami opozycji o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Wnioski tłumaczyła posłanka PO Urszula Augustyn. Wcześniej na mównicy był premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że o dorobku krytykowanych ministrów świadczy lepsza jego zdaniem sytuacja polskich rodzin niż za poprzednich rządów. Premier Beata Szydło, pani minister Elżbieta Rafalska odpowiadają za taką liczbę sukcesów w polityce społecznej, że kiedy rozmawia się z ludźmi, nie mogą uwierzyć w to, że ktoś mógł zgłosić wniosek o odwołanie z rządu pani premier, pani minister. Oczywiście nie odwołacie pani minister, nie odwołacie pani premier, ale możecie zrobić coś dobrego. Odwołajcie swoją politykę antyspołeczną. Opozycja złożyła wnioski o wotum nieufności pod koniec kwietnia, kiedy w Sejmie protestowała grupa osób niepełnosprawnych. Nie będzie już ograniczeń w przyjmowaniu małych pacjentów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po 3 dniach protestu udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją placówki. Pula pieniędzy na podwyżki nie zwiększy się, ale będzie inny podział. Od lipca pensja zasadnicza pielęgniarek będzie wyższa od 165 do 500 zł. Awaria w elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech. Jej dyrekcja zapewnia, że nie ma zagrożenia dla środowiska ani dla bezpieczeństwa nuklearnego. Usterka miała turbinę w reaktorze w jednym z 4 bloków. Elektrownia atomowa leży 130 km na południe od Budapesztu. Produkuje ponad połowę energii elektrycznej wykorzystywanej na Węgrzech. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Tym samym podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosić 1,5%. Będzie reforma prawa zamówień publicznych. Zmieniona ma być także polityka zakupowa państwa. Dziś rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie. Mają trwać 30 dni. Jak powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, ma być łatwiej, prościej i przejrzyściej. Mamy nadzieję, że te zmiany, które zaproponujemy, czy też to nowe prawo zamówień publicznych, pozwoli zamawiającym realizować zamówienia nie w trybie szybko i tanio, jak to ma dzisiaj miejsce, ale szybko i dobrze, a najlepiej jeszcze dobrze i tanio, przy czym taniość rozumiana nie jako ten moment zakupu, ale cykl życia produktu. Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych ma być gotowa już we wrześniu, tak by ustawa powstała do końca roku, podkreśliła minister Emilewicz. Państwowa Inspekcja Pracy chce uszczelnienia przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Dzięki wspólnie prowadzonej z Solidarnością akcji przedsiębiorcy coraz rzadziej łamią obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku przepisy, ale uszczelnienie wpłynęłoby na jeszcze większą poprawę w tym zakresie, tłumaczy główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Głównie chodzi o ewidencjowanie czasu pracy i potwierdzanie wypłaty wynagrodzenia terminowej, żeby określić termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania zlecenia czy usługi. Myślę, że po wakacjach takie przepisy znajdą odzwierciedlenie i będziemy dążyć do tego, żeby ministerstwo nam pomogło, żebyśmy zmienili przepisy częściowo. Jak wynika z informacji Państwowej Inspekcji Pracy, do nieprawidłowości w wypłacaniu minimalnej stawki godzinowej, która wynosi obecnie 13 zł i 70 groszy brutto, dochodziło najczęściej w takich branżach jak edukacja, usługi, transport oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o nałożeniu karnych ceł na amerykańskie towary w odpowiedzi na wprowadzone wcześniej przez Donalda Trumpa cła na stal i aluminium. Mają one obowiązywać od lipca i będą dotyczyły produktów, których eksport do Unii osiągnął wartość 2 miliardów 800 milionów euro. Na listę towarów, które zostaną objęte cłami, zostały wpisane m.in. dżinsy, motocykle Bourbon czy masło orzechowe. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. WIG20 na koniec sesji zyskał symbolicznie, bo zaledwie 0,03%. Na rynku walutowym złoty nieznacznie umacnia się. Obecnie euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,62 zł, frank szwajcarski 3,68, a funt 4,80. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl.

Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Super Samie była guma do rzucia, guma balonowa Donald. I pamiętam, że myśmy podjęli taką akcję, ponieważ zbieraliśmy historyjki, które były zawarte w każdej z gum. Z kolegami było nas w sumie trzech. Złożyliśmy się i kupiliśmy takie duże pudło, taki box, w którym było 240 gum. Ponieważ chcieliśmy mieć no, wszystkie historyjki, bo nam trochę brakowało. No i proszę sobie wyobrazić, że po rozpakowaniu i po zjedzeniu, po wyrzuciu, rozdaniu, no trochę to trwało, okazało się, że absolutnie nie posunęliśmy się w żaden sposób do przodu ze swoimi historyjkami, bo wszystkie były podwójne i potrójne. Także takie mam wspomnienie z tego Super Samu. No, ale było na wymiankę z kolegami, koleżankami w klasie. Ja gumy Donald pamiętam, wspominam także gumy Turbo. Pamiętają Państwo takie obrazki głównie z samochodami. Tu trójka, 17.42, za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Keep on running. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Za chwilę przedstawię gości, ale najpierw mamy chyba nowy problem w stosunkach polsko-amerykańskich związanych z nowelizacją ustawy o IPN-ie. Otóż kandydatka na amerykańską ambasador w Polsce Georgette Mosbacher, odpowiadając w Senacie na pytanie dotyczące wzrostu antysemityzmu w Europie Wschodniej, stwierdziła: niestety został on wywołany przez prawo dotyczące Holokaustu, które Polska niedawno uchwaliła. W studiu jest poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki, wiceprzewodniczący zespołu parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A przy telefonie przebywający w Waszyngtonie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry panu przewodniczącemu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, polska dyplomacja nie pozostawia słów pani Mosbacher bez odpowiedzi. Miał pan rozmawiać z Wesem Mitchellem, odpowiedzialnym w Departamencie Stanu za sprawy Europy i Eurazji. Czy ta rozmowa już się odbyła? Ta rozmowa już się odbyła. I co pan powiedział i co pan usłyszał? Nie wchodząc w szczegóły, dałem jednoznacznie wyraz nieakceptacji niektórych elementów wypowiedzi pani Mosbacher, w szczególności sprowadzającej problem antysemityzmu w Europie do decyzji podejmowanych w Polsce. Nowelizacja ustawy o IPN nie ma nic wspólnego z antysemityzmem i Polska jest na tle sytuacji w Europie pozytywnym przykładem walki, skutecznej walki z antysemityzmem i otwarcia na kulturę żydowską, na współpracę z Izraelem. Zwracałem też uwagę na niepokojący charakter wypowiedzi dotyczących zapowiedzi pani Mosbacher, że będzie ingerowała w decyzje, suwerenne decyzje Polski dotyczące praworządności, czy ogólnie mówiąc poszanowania demokracji. Dopytywałem się, czy coś się zmieniło w stanowisku Stanów Zjednoczonych w sprawie polityki migracyjnej, bo tutaj też pani Mosbacher użyła zaskakujących sformułowań. Reakcja mojego rozmówcy utwierdziła mnie w przekonaniu, że te elementy wypowiedzi pani Mosbacher nie odzwierciedlają stanowiska Departamentu Stanu. Zwróciłem uwagę, że byłoby pożądane, gdyby to zostało publicznie sprostowane czy doprecyzowane. I będzie publicznie doprecyzowane lub sprostowane? Dostał pan taką obietnicę? To jest na tyle bliska więź i stosunki między nami, że ja nie oczekuję obietnic, natomiast sądzę, że Departament Stanu będzie wiedział, jak zareagować w tej sytuacji. Pan poseł Święcicki, czy dobrze, że strona polska reaguje w takiej sytuacji? No, sprawa jest trochę złożona, dlatego że te słowa nie są jakieś takie, powiedziałbym, bardzo obraźliwe. Można się zastanawiać, czy... Ale czy one są zgodne z prawdą? Czy rzeczywiście ustawa spowodowała falę antysemityzmu? Czy rzeczywiście wzrósł ten antysemityzm w ostatnich miesiącach? Czy to jest oparte na faktach? Znaczy, na pewno są takie fakty, niestety. Tutaj pan minister może jest trochę oderwany od rzeczywistości, może nie ogląda publicznej telewizji, w której czołowi komentatorzy mówią, prawda, o chciwych parchach właśnie po tej ustawie, czy sobie żartują, że o żydowskich obozach zagłady. I nic ich za to nawet nie spotyka, żadne nawet jakieś upomnienie czy pana zdaniem to jest wyraz wzrostu antysemityzmu? No takiego Czy po prostu zbyt ekscentrycznego może poczucia humoru, nie na miejscu poczucia humoru? No poczucia humoru na pewno stał pewnością nie na miejscu, ale gdyby to tylko do tego się ograniczało, ilość hejtów, które się pojawiła w mediach społecznościowych na panią ambasador Izraela w Polsce, na te osoby, które miały wątpliwości co do tej ustawy o IPN-ie. No ja, jeśli pan minister tego nie wie, to ja mogę panu ministrowi przygotować może takie dossier z tweetami, z hejtami na Facebooku, na Twitterze, jaki nastąpi pewien wybuch takiego antysemickich... Mówi pan o dzisiejszych reakcjach, tak? Ja mówię o tych reakcjach, które były zaraz po protestach amerykańskich i protestach izraelskich. Nie, ale i protestach pan mówi polskich, o wypowiedzi pani... A nie, tej wypowiedzi jeszcze w ogóle nie jest nikomu znana. To dopiero w tej chwili ona się coś się o niej zaczęło mówić. To już jest od kilku lub nawet kilkunastu godzin znana. Natomiast jest część naszej publiczności, część naszej, powiedziałbym, społeczeństwa, które ten ukryty antysemityzm jednak utrzymuje i jak jest okazja, to daje mu ujście. I przy okazji tej ustawy też takie ujście było. Ja nie oskarżam o to władz, nie oskarżam o to, prawda, nie wiem, ministrów spraw zagranicznych, ale już telewizja publiczna powinna jednak inaczej w tej sprawie się zachowywać wobec osób... Jesteśmy trochę w niezręcznej sytuacji, bo nie mamy tutaj przedstawiciela telewizji publicznej, dlatego wolałabym skierować rozmowę na nieco inne wątki, ale jeśli chodzi o takie odczucia, czy pan zauważył w społeczeństwie jakiś wzrost antysemityzmu, jakieś akty antysemityzmu w Polsce? No, te napisy na przykład o Żydach to ciągle się pojawiają w rozmaitych miejscach i chodzi o to, żeby na nie reagować. Ale jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, o tej takiej delikatności pewnej z panią Mosbacher, bo ja znam, byłem bardzo wielu ambasadorów amerykańskich, od kilkudziesięciu lat już właściwie wszystkich znałem ambasadorów amerykańskich w Polsce. To byli wysokiej klasy dyplomaci, fachowcy. Natomiast pani Mosbacher może nie ma takiego przygotowania, powiedziałbym, dyplomatycznego, głębokiego, natomiast jest to osoba niezwykle ustosunkowana. Osoba, która przyjmuje w swoim apartamencie w Nowym Jorku prezydentów, ministrów, premierów z innych krajów, jest świetnie ustosunkowana w Partii Republikańskiej w szczególności, ale również i w Partii Demokratycznej. Wśród zagranicznych gości w Ameryce jest było żoną ministra do spraw handlu, z którym miałem zaszczyt podpisać umowę dotyczącą taki wstępny list intencyjny dotyczący umowy, pierwszej polsko-amerykańskiej umowy handlowej. Kiedy był pan ministrem. Kiedy byłem ministrem, tak. I uważam, że taka osoba może bardzo wiele spraw, bo osobiście zna się z Trumpem. Uważam, że taka osoba może nam bardzo wiele spraw załatwić, pomóc, więc jakieś publiczne jej napiętnowanie, żeby teraz to oświadczała, że ona się źle wyraziła, że przeprasza i tak dalej. Uważam, że to jest wątpliwy dla nas zysk polityczny, żeby ją tak witać jak w Polsce. Można coś z tym zrobić, można się nad tym zastanowić, można to w delikatnej rozmowie na to zwrócić uwagę, czy w ogóle podnieść ten temat. Oddajmy głos panu ministrowi. Natomiast uważam, że koło tej pani warto mieć w niej przyjaciela, bo ona może nam wiele spraw w Ameryce również w tych tematach pomóc, załatwić, zrobić, ma bezpośrednie dojście do najwyższych polityków, dlatego publiczne jej napiętnowanie, czego się MSZ domaga, to uważałbym za błąd. Po pierwsze, panie ministrze, czy MSZ się napiętnowania domaga, czy po prostu chodziło tylko o jakąś korektę poglądów, wypowiedzi? Ale jak słyszymy, to nawet w Polsce tutaj są zwolennicy takiego poglądu. Widzę pan poseł Święcicki, że antysemityzm wzrósł. Oczywiście, że nie domagamy się napiętnowania. Niczego takiego nie było w mojej wypowiedzi przed chwilą, ani w moich rozmowach tutaj w Waszyngtonie. Chcielibyśmy doprecyzowania stanowiska Departamentu Stanu. Pan poseł Święcicki tak daleko idzie w trosce o dobre imię pani ambasador Izraela, czy w uzasadnianiu tego, czego nie da się uzasadnić i obronić, wypowiedzi pani Mosbacher, że potwierdza to tylko opinię o oderwaniu posłów Platformy Obywatelskiej od interesu, od racji stanu Polski. My jesteśmy absolutnie zdeterminowani, aby pogłębiać nasze strategiczne partnerstwo i z Izraelem, i nasz strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I oczywiście, że jesteśmy zainteresowani, będziemy jak najlepiej współpracować i z panią Mosbacher, i z panią Azari. Jeśli chodzi o antysemityzm, nie jest moim zamiarem, nie było moją intencją twierdzić, że w Polsce nie mamy z tym problemem do czynienia. Natomiast nie pytamy o wzrost. Jasne. Ja pytam o wzrost, bo przedmiotem tej wypowiedzi był wzrost antysemityzmu. Poczekajmy na statystyki. Jest na przykład Unijna Agencja Praw Podstawowych, która od lat śledzi problem antysemityzmu w Europie i ona wykazywała w ostatnich latach spadek takich zjawisk w Polsce. One są na poziomie między 100 a 200, podczas kiedy na przykład w Niemczech są na poziomie 1500 incydentów rocznie. Więc po pierwsze antysemityzm, ja nie zaprzeczam negatywnym zjawiskom. Te przykłady, które przytoczył pan poseł Święcicki w telewizji publicznej, są absolutnie naganne. Natomiast nie ma cienia wątpliwości co do stosunku polskich władz do antysemityzmu. Jesteśmy absolutnie, stoimy ramię w ramię z Izraelem, z diasporą żydowską, ze wszystkimi, którzy są dzisiaj determinowani do walki z antysemityzmem. Wielokrotnie potwierdzaliśmy to na najwyższych szczeblach i prezydent Duda, i była pani premier Szydło i premier Morawiecki ostatnio, chociażby podczas obchodów rocznicy marca 68. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Tutaj proszę panów, do obu panów pytanie. Czy bez zmiany ustawy o IPN-ie, nie wiadomo jak się wypowie i kiedy Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, ale czy bez wyprostowania pewnych zapisów uda się przywrócić taki, powiedziałabym, bardzo poprawny czy nawet przyjacielski stan relacji polsko-amerykańskich? Panie pośle. No myśmy od razu po uchwaleniu tej ustawy przez Sejm, gdzie byśmy się wstrzymali od głosu, ale jak wybuchła protesty na świecie i również polskich historyków, bo o tym się nie mówi, że polscy historycy byli bardzo mocno przeciwni tej ustawie, zaproponowaliśmy poprawki, które by uściślały, że chodzi tylko o termin polskie obozy śmierci, żeby powołać Radę nad badaniem Holokaustu, zrobić pewnego rodzaju, tak powiem, wyjście z tej całej sytuacji, ale zawęzić tę ustawę, ją doprecyzować. No niestety w Senacie PiS poszedł... Tak, ale już nie wracajmy do historii. Co teraz? Czy wystarczy tłumaczyć intencje, czy trzeba tę ustawę zmienić? Ja bym był za tym, żeby tę ustawę zmienić, dlatego że już jest kilkadziesiąt wniosków, które żądają ukarania karą więzienia osób, które wypowiedziały się według organizacji, które mają w statucie obrony dobrego imienia Polski w sposób niewłaściwy i teraz będą w sądach te sprawy. Teraz prokuratorzy będą ścigać ludzi gdzieś od Argentyny po Stany Zjednoczone i nie wiem, Europę. Uważam, że tam jest wiele zapisów to po prostu bezsensownych. Natomiast bronić się przed terminem polskiej obozy śmierci oczywiście trzeba. Może nawet i ustawą, może nawet i karami, ale trzeba to rzeczywiście bardzo precyzyjnie było określić. Panie ministrze, trzeba zmienić tę ustawę? Pan poseł ma niezwykle wybiórczą pamięć, dlatego że za nowelizacją ustawy głosowała znakomita część posłów Platformy Obywatelskiej również. Panie ministrze. Było to przyjęte znakomitą większością Sejmu. To raz. Nie. Dwa. Wstrzymaliśmy się od głosu. Pan się myli, panie ministrze. Wstrzymaliśmy się od głosu. Musimy kończyć, ja chciałabym o przyszłości. Trudno mi się wypowiadać co do decyzji, jakie mogą przyjąć posłowie. Może być suwerenna decyzja, wyłącznie suwerenna decyzja Sejmu, natomiast warto dostrzec, że również i to na prominentnym szczeblu polityków i członków rządu i polityków Prawa i Sprawiedliwości jest gotowość do dyskusji i są rozważane różne scenariusze i to tylko na to mogę zwrócić uwagę. Ja nie jestem parlamentarzystą i nie uczestniczę w takich procesach ewentualnych jak i niestety muszę panom podziękować. Werdykt Trybunału. Muszę panom podziękować. Bartosz Cichocki z Waszyngtonu, wiceminister spraw zagranicznych oraz z Warszawy poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. MediaMarkt, precz z nudą. Oszczędź sobie stresu. Oszczędź sobie rozczarowań. Oszczędź sobie wydatków. Łatwo się mówi? Tak. I łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Tylko do soboty, 9 czerwca, ćwiartka z kurczaka ma kosztować 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a dwupak 1,5-litrowej Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a za 5,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je.